चलिए अब इसी रुकू की तफसीर देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरत बकरा कुरान पाक की सबसे तवील सूरत है। इसके अंदर 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं, 40 रुकू और 286 आयते हैं। मदनी सूरत है और इसके अंदर बहुत सारे अहकाम भी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों से मना किया, रोका अपने बंदों को। इसके अंदर एक आयत ऐसी है कि जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत बताई कि जिस घर में, यानी जो रात को सोते वक्त अगर इसको पढ़ लेता है या अपनी नमाजों में इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है तो शैतान से भी बच जाता है और मौत ही सिर्फ उसके और जन्नत के बीच में एक रुकावट बन जाती है। इस सूरत की शान में या इसकी फजीलत में एक हदीस मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसका खुलासा क्या है कि सूरत बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसके पढ़ने वाले पर बातिल परस्तों का जोर नहीं चलता, यानी जादू टूना करने वाले नजरेबाद बातिल चीजें हैं, उससे इंसान बच जाता है। जिन्नात ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। हम हमेशा ऐसी फजीलतों को सुन के ये सोच लेते हैं कि बस ये तो एक जंतर मंतर हाथ में आ गया और बस इसको पढ़ा दो और पढ़ लो और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी रूह में जाने की कोशिश कम ही करते हैं कि आखिर क्यों। आप देखिए कि अल्लाह ताला का नाम एक जगह लिया जाए ना एक दफा तो शैतान वहां से भी भाग जाता है, लेकिन जहां अल्लाह ताला का नाम बार बार लिया जाए, आपको अंदाजा होगा जब आप एक्टिविटी करेंगे कि सिर्फ एक सूरत में कितनी बार अल्लाह ताला का नाम आता है, उसकी सिफात आती हैं, तो शैतान तो कभी भी उस जगह पे टिक नहीं सकता। तो लिहाजा जब भी हम पढ़ेंगे उसको इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास हो, फिर शैतान भागते, वरना तो हम साथ साथ सूरत बकरा की तिलावत भी चला देते हैं और साथ साथ शैतान को भी खुश करते रहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ये मामला नहीं बढ़ेगा आगे। तो सूरत बकरा को पढ़ना चाहिए। इसी तरह इसके और सूरत आल इमरान के बारे में भी आता है कि ये दोनों सूरतें कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी। ये दोनों सूरतें जो हैं बादलों की सूरत में आएंगी और अपने पढ़ने वाले पर साया करेंगी। अब आप देखिए कि क़यामत के दिन जब इंसान को अगर ये साया मिल जाता है तो फिर ये कितनी बड़ी खुशबख्ती है उस इंसान की कि वो उसे महरूम ना रहे। और खास तौर पे जो सफर हम शुरू करने वाले हैं समझ के पढ़ने का सफर, तो वो तो फिर बहुत ही ज्यादा शैतान को नापसंदीदा होगा। वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपके साथ ऐसे अनयूजुअल मामले करेगा कि जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो। तो मैं सबको यही कहूंगी कि एक लम्हे के लिए वाकई अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि कोई चीज आपको ऐसी तो नहीं कि अल्लाह की इस बात को सुनने के बीच में रुकावट डाल दे, क्योंकि जब इंसान मुकम्मल तौर पे एक चीज को फोकस होते नहीं सुनता तो ना सिर्फ ये कि वो अपने उस ताल्लुक के अंदर रुकावट बनता है बल्कि दूसरों के लिए भी बार दफा मुश्किल होती है। तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान की सारी कोशिशों से महफूज रखे। जो वो कोशिश करेगा इस वक्त हमें इस किताब से फायदा ना उठाने की सूरत में। चलिए बराह रास्त सूरत पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, हरूफ मुकद्दात हैं, हरूफ मुकद्दात। उर्दू में भी ये लफ्ज़ बोलते हैं लेकिन बाज लोग इसको मुकद्दात कहते हैं। मुकद्दात, काफ तोए आइन से कता। उर्दू में एक लफ्ज हम बोलते हैं कता कलामी माफ, कत ताल्लकी, कत नजर, ये वही लफ्ज है काटना। इंग्लिश में कट اور عربی میں قط، بس اتنا سا فرق ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ہر لفظ کو دوسرے سے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گئے، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کے معنی بھی انہوں نے ہی سکھائے. یہ جو ہے کچھ صورتوں کے شروع میں ہیں اور مکی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. یعنی جب آپ علوم القرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کی جہاں اور بہت ساری پہچان ہے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. اب حروف مقطعات کیوں ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی بے بسی دکھاتے ہیں. یہ قرآن جہاں نازل ہو رہا تھا، وہ لوگ اپنی زبان کے ماہر تھے، ادیب تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، حافظ ان کے بڑے پکے تھے، لیکن ان لفظوں کے معنی نہیں کر سکے. بہت لوگوں نے کوششیں کی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں تو یہی کہنا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے. جس کا معنی ہمیں نہیں بتایا، اس کا حساب نہیں لے گا. اس لیے پورے یقین کے ساتھ صرف اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کے پڑھتے رہیے. ایک دفعہ پڑھیں گے تو الف لام میم 30 نیکیاں مل گئیں. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک لفظ ہے، لام ایک الگ ہے، میم الگ ہے. تو کون ہے جس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہو رہا ہوگا. تو کہاں ہمارے پاس اتنے موقع آتے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اس سے انسان کے درجے بھی بلند ہو سکتے ہیں. اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان سب کچھ سمجھ نہیں سکتا. آج کتنا انٹلیکچوئل کیوں نہ بن جائے، کتنی بحثیں کیوں نہ کر لے، سائنس اور دوسرے میدانوں میں کتنا آگے کیوں نہ چلا جائے، لیکن رب نہ سمجھانا چاہے تو پہلی ہی بات اس کی نہ سمجھ آئے. پھر صورتوں کے آغاز میں ان کے آنے سے ایک اور حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے قدم پہ انسان اپنی کم علمی کو سمجھ جائے. ذرا سوچئے، اس کتاب کے رحمان کی طرف سے ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ پہلا ہی لفظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہے نا عجزی، ہے نا اپنے آپ کو توڑنے والی بات. کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ کیا دعوے کرو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم اپنے علم پہ مان کرو گے؟ اپنے نام کے ساتھ لفظ عالم لکھاؤ گے؟ کیا عالمہ کی ڈگری کہو گے؟ تمہیں تو میری کتاب کے کھلتے ہی پہلا لفظ ہی سمجھ نہیں آیا. تم نے وہی کہہ دیا کہ اللہ عالم بمرادہ، تو پھر تم دنیا میں کہاں بڑے کام کرنے کے دعوے کرتے ہو. حقیقت میں انسان کو توڑا جا رہا ہے. ایک دراڑ پڑی تھی انسان کے اندر سورت فاتحہ کو پڑھ کے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہوئے، اپنی کمائیگی کا احساس، کمزوری کا احساس. اور اب حروف مقطعات نے تو جیسے کمر ہی توڑ دی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، رب جب تک تمہیں کوئی بات نہ سکھائے تم نہیں سیکھ سکتے. تو لہذا جب کبھی ان لفظوں پہ آئیں تو اپنے لیے عمل کی بات لکھیں کہ ایک لمحے کے لیے اپنی کم علمی کا یقین دلانا ہے خود کو. میں کمزور ہوں، العلیم تیری ذات ہے، تو ہے سب جاننے والا، جو تو سکھائے وہی جانیں گے. لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا تھا یہ. آگے جا کے آپ سنیں گے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آئے گا کہ اللہ ہمارا تو کوئی علم ہی نہیں مگر جو تو سکھا دے. تو یہاں اس چیز کا عملی اظہار ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ بس علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے سکھایا، اور جب تو نے نہیں بتایا تو ہمیں ضرورت بھی نہیں پوچھنے کی. ایک ہم لوگوں نے بڑی زیادتی کی، اور وہ کیا کیا کہ اس لفظ کے تعویذ بنا کے گھروں میں لٹکا لیے. اس پہ دوسری زیادتی کیا کی کہ اس سے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اس کی برکت سے فائدہ ہوگا، ان لفظوں کو لگا دو تو بڑی فائدے کی چیز ہوگی. گھروں کے باہر اس کے نقش لٹکا لیے. سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے کوئی اپنا عمل کر کے سمجھے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جیسے بہت سارے ڈیکوریشن لگائے ہوئے آپ اس کو بھی لگا لیں، لیکن جہاں بات آئے گی عقیدے کی تو وہاں خاموش نہیں رہ سکتے. سوچنے کی بات ہے کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہی نہیں، اس کو لکھ کے لگانے سے आपको फायदा क्या होगा? सवाल पैदा होता है ना, अब लिख के लगाना है कि नहीं, कुरान की आयतों को भी लिख के लगाएं कि नहीं, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस वक्त सिर्फ इस सोच को उजागर करना चाहूंगी कि जिसका मानी नहीं उसको हमने लगाया तो क्या लगाया? आपको कोई अच्छी बात चाइनीज जुबान की लगी, आप लिख के लगा लें। सेम बात है अगर आपने यहाँ लगाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह की नाफरमानियों वाले घर उसकी फरमाबरदारियों के नहीं बन जाएंगे। किधर बाहर हमने लोहे कुरानी लगा ली या हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। असल बात क्या है कि जो चीज जिस मकसद के लिए है उसको उसी के साथ जोड़ दिया जाए। अलिफ लाम मीम, एकदम सुनने वाला चौंक जाता है, अलर्ट हो जाता है कि मेरे रब ने मुझे पुकारा, अब जो मेरा रब कहेगा मुझे यही चाहिए। तो इस वक्त हमसे भी यही तकाजा है कि सुनते वक्त अपनी तवज्जो इसी पैगाम पे रखो। जो अपने रब का पैगाम तुम सुनने बैठे हो, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ बैठ के भी किसी और की बातें सुनने लग जाओ, किसी और के पैगामात पढ़ने लग जाओ, किसी और के तरीकों को देखने लगो। और साथ ही फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक आयत खुलती है ना तो सदाकतों के बाब खुल जाते हैं, सच्चाइयां फूट रही हैं इस एक आयत में। ये है वो किताब, तर्जमे में भी आपने गौर किया होगा, मैंने आपको जो तर्जमा लिखाया था ये वो, क्योंकि असल में जालिका का मानी होता है वो, हम कह रहे हैं ये, तो फिर ये और वो क्यों हो गया? कैसे? असल में ये जवाब है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जिस पे तेरे इनाम वाले चले। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वाकई जानना चाहते हो, मालूम करना चाहते हो, तो जालिकल किताब, ये है वो। तो वो क्या है? इहदीना, हिदायत की मांगी हुई दुआ कबूल हुई इस किताब की सूरत में। इखलास से पुकारा, रब से मांगा, तो रब ने ये किताब पढ़ने की तौफीक दे दी, ये आपकी दुआ कबूल हो गई जो आपने सच्चे दिल से मांगी थी कि अल्लाह संवरना चाहती हूँ, थक गई भटक भटक के, गुनाह करके अपने आप को दागदार कर दिया, आप मुझे सीधा रास्ता दे। सारी दुनिया को खुश करने की कोशिशें की, कोई हुआ ही नहीं खुश। मैंने तो सोचा था कि बड़े खुश होंगे, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ। अब ए अल्लाह तू मुझसे खुश हो जा, अब मैंने तेरी जरूरत अपनी जिंदगी में महसूस कर ली। और हकीकत है ये, अल्लाह ने हमें पैदा किया, फिर इसी का हक है कि वो हमारी रहनुमाई करे। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, जो आपको कहीं अपने काम के लिए रखता है, आपको एक एम्प्लॉय बन के वहां जाना पड़ता है, तो फिर वही आपको ट्रेन करता है। आप किसी के इदारे में आके किसी दूसरे के कानून नहीं चलाते, किसी के स्टोर में जाके दूसरे स्टोर वाली चीजें नहीं करते। क्यों? कि जिसकी चीज होती है रहनुमाई वही करता है। तो पैदा रब ने किया, वही हमें कह रहे कि लोगों तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा मैंने, अकेला ही नहीं हो तुम, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पैदा करके ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि जाओ लोगों से अपनी रहनुमाई की चीजें ले लो, उनसे हिदायत की बातें ले लो, मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदगी कैसे गुजारनी है। और वो क्या है? अल किताब, ये है किताब, ये है कुरान, कि जिसको यहाँ किताब कहा तो कहीं इसको कलामुल्लाह कहा, बल हुआ कुरानु मजीद फी लौहे महफूज। सूरह बुरूज की आयत 21 और 22 में, सूरत अलहकाफ और सूरत जासिया दोनों की आयत नंबर 2 एक ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, उतारना है, नाजिल करना है किताब का उस अल्लाह की तरफ से जो गालिब भी है और हिकमतों वाला भी है। उसने नाजिल की, किसी इंसान का कलाम नहीं, ये उस रब का कलाम है जिसने तुम्हें पैदा किया, उसको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसको छोड़ के किसी और से सीखोगे तो भटक जाओगे। जैसे जो बात अपनी माँ सिखा सकती है वो कोई गैर नहीं सिखा सकता, जो माँ की जुबान नहीं समझे वो किसी की क्या समझेगा। उस रब ने पैदा किया, उसने तुम्हारे नाम एक खत भेजा, एक पैगाम भेजा, एक मोहब्बत भरा कलाम भेजा इस किताब की सूरत में। कब भेजा? شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کے مہینے میں، اور وہ آیت بھی سورت بقرہ ہی میں ہے، دوسرے جو اس میں آپ جا کے پڑھیں گے. اور کب بھیجی یہ کتاب؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. سورة دخان کی آیت نمبر 3 ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بڑی برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ہی ہیں آگاہ کرنے والے. ذرا غور کیجئے اختتام کتنا ہے ہماری زندگیوں میں، تو آج کھلی نا اتنی عمریں گزرنے کے بعد. اب سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں جا کے کر ہوتا کیا ہے، چاہتا کیا رب. لیکن رب نے یہ کتاب کب بتائی؟ اس دنیا کے پیدا کرنے کے وقت لوح محفوظ میں جمع کر دی. یاد رکھیے کہ یہ کتاب کتاب نہیں ہے، کلام ہے. کلام اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ یک روحی لگتی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں تھوڑی دیر میں بور ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ایک یا دو صفحہ پڑھتے ہیں. اور اس کے برعکس آپ کسی کی سپیچ سنتے ہیں، آپ ایک گھنٹہ سنتے رہتے ہیں، آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. فرق اس بات میں ہے کہ کتاب یک روحی ہے، ون سائیڈڈ ہے، اور سپیچ کلام کے انداز میں ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے، آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے. اس کتاب کی یہی خوبی ہے کہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بول کے دیا. یہ ہمارے پاس جو لکھی ہوئی آئی ہے یہ تو کاپی ہے، اصل کتاب لوح محفوظ میں تھی، ہمیشہ ہی بول کے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو یہ لوح محفوظ میں چلی گئی، وہاں سے جبرائیل نے اٹھایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حطر پہ آ کے اس کو بتا دیا، بول کے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. لکھا ہوا پرچہ نہیں لائے، تورات آئی تھی تو زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، ریٹن فارم میں آئی تھی، قرآن ریٹن فارم میں نہیں آیا، کلام کے طور پہ آیا. کہا آپ بھی پڑھیے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بکاری، میں قاری نہیں ہوں. کہا پڑھیے، سینے سے لگایا، بھینچا. کیا وہ کیفیت ہوگی جب اس کتاب کا سفر شروع ہوا؟ آج آپ اپنے دلوں کے ساتھ چیک کریں، جب آپ قرآن پاک کی بات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ کے دل پہ اترتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اندر ایک ارتعاش آتا ہے کہ نہیں؟ ایک گہرے سکون کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اب تو ہمارے پاس کتنے واسطوں اور ذریعوں کے بعد یہ کتاب پہنچی. ذرا سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوگی کہ جس وقت جبرائیل نے آ کے کہا ہوگا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، وہاں بھی پہلے رب کا ہی نام ہے باسم ربک، یہاں بھی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اعلیٰ چیز ہے، بہترین چیز ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو سیکھنے کی تمنا کی، خود بھی سیکھا جبرائیل علیہ السلام سے اور سکھایا اپنے صحابہ کرام کو. جو ہی کوئی آیت آتی آپ اس کو یاد کر لیتے، پھر اپنے ساتھیوں کو بتاتے. سب سے پہلی آیت کی محافظہ ایک عورت، ایک پیاری بیوی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلی اس شریعت کی گواہ بنی تو ایک خاتون بنی، حفاظت کی اس کتاب کی تو ایک خاتون نے کی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو. پھر ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سید ہیں، یہ سب لوگ محافظ بن گئے اس کتاب کے. کتنا حسین لمحہ ہوگا ان کی زندگی کا، جس طرح آج ہماری زندگی کا یہ ایک خوبصورت لمحہ ہے کہ ہم براہ راست رب کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. دنیا کی ساری ڈگریاں ایک طرف ڈال دیجئے اور اس نعمت کو دوسرے میں ڈال دیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ پلہ بھاری ہوگا. آج آپ کو احساس نہیں کہ آپ کا یہ اٹھا ہوا قدم آپ کو کہاں لے کے جائے گا. ایک ایسی اچیومنٹ کا احساس ہوگا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو رب سے محبت ہونے لگتی ہے نا، پھر وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، سب رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، سیکنڈری ہو جاتی ہیں ساری باتیں، ترجیحات بدلنے لگتی ہیں جب رب کی بات سمجھ آنے لگتی ہے. سمجھ آنے والوں اور نہ سمجھ آنے والوں کو برابر نہیں کر سکتے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ جن کا لقب ہی کیا تھا مفسر قرآن، اس لیے چاہوں گی کہ ان کا ذکر ضرور کروں اس وقت، کیونکہ اس وقت تفسیر کرنے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو ایک دعا دی تھی، اور میں آپ سب کے لیے بھی وہی کہوں گی. آپ نے کہا تھا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے دے، سکھا دے ان کو کتاب. تو میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ ان سب کو کتاب کا صحیح فہم دے دے. کیوں؟ یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ بندے کی اندر کی تہیں کھول دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہم آئے دنیا میں، ایک فطرت تھی ہماری، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا میں آئے، لیکن دنیا میں آئے تو بھول گئے، رونقوں اور میلوں میں پڑ گئے، کھیل اور تماشے میں پیارے ہو گئے، پیٹ کے تقاضے اتنے بڑے کہ روح کے تقاضے بھول گئے، اور ہماری فطرت مسخ ہو گئی. یہ کتاب آپ کی فطرت کو اجاگر کرے گی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، اور اللہ مجھے کبھی اس کی توفیق نہ دے کہ میں کوئی بات ایسی کہوں کہ جو اللہ کی یا اس کے رسول کی نہیں یا اس سے مطابقت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھ کے اپنے نفس کی باتوں سے بچائے. بہت خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اللہ اس گناہگار سے کوئی ایسی بات نہ کہلوا دینا کہ کہیں دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بن جائے. کوشش کروں گی جو بات کروں اس کا حوالہ دے دوں، بعض جگہ حوالے نہیں دے پاؤں گی تاکہ آپ اس پیغام کو جذب کریں، لیکن الحمدللہ حوالے موجود ہیں. کیونکہ یہ اس طرح کی تفسیر نہیں ہے اس وقت کہ ہم ایک ایک چیز نوٹ کریں، اس وقت تو ہم نے اس قرآن کو اپنے دل پہ محسوس کرنا ہے. تو حدیث جو سامنے ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7276 نمبر کی حدیث ہے، آپ خود بھی جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں اگر نہ پا سکیں، اور راوی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب حدیث دونوں سے اس ایمانداری کی جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی. شاید لفظ آپ کے لیے سمجھنے مشکل ہوں گے، یہ اللہ کی محبت کے اوپر دوسری محبتیں غالب آ چکی ہوتی ہیں. تو یہ قرآن آپ کی اس فطرت کو اجاگر کرے گا، آپ آسان سمجھیں، یہ آپ کو معصومیت دے گا، ساری چلاکیاں اور ہوشیاریاں ختم کر دے گا. آپ اس طرح معصوم بن جائیں گے اس کتاب کو پڑھ کے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ. آپ دوبارہ اس فطرت پہ آئیں گے جس پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ذرا سوچیں، کسی کو اپنا بچپن تو یاد نہیں ہوتا، اپنے بچوں کا بچپن سوچیں کتنا معصوم ہوتا ہے، چیٹ نہیں کرتا، دھوکے نہیں دیتا، تقریباً ایک سال چپ رہتا ہے پھر بولتا ہے، سنتا زیادہ ہے بولتا کم ہے، بھوک لگتی ہے ہلکی سی آواز، پیٹ بھرا اتنا کہ بس گزارا ہو گیا تو دودھ چھوڑ دیا، قناعت. صبر کتنا ہے، کوئی انتہا نہیں، کسی سے شکوے نہیں، گلے نہیں، چین پڑتا ہے اس کو تو ماں کے ہاتھوں میں آ کے چین پڑتا ہے، اس کی صرف ایک ہی ماں ہوتی ہے. یہ بنیں گے آپ اس سفر کے بعد، آپ نے اس معصومیت کے سفر پہ آنا ہے. جو آمیزشیں ہو چکی زندگی میں، جو گناہوں کی گندگیاں چپک چکی وہ اتارنی ہے. یہ کتاب آپ کو آپ کے رب سے ملائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں، مت شک کرنا کہ وقت ضائع کر رہی ہوں، مت شک کرنا اس بات پہ کہ اس اتنے پڑھے لکھے دور میں اب 1400 سال پرانی کتاب پڑھوں. کیا دے گی یہ کتاب؟ یہ آپ کو انسان بنائے گی، یہ آپ کو دنیا میں ایسا انسان بنا دے گی کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ان کو رب یاد آئے گا. یاد رکھیے، یہ کتاب اس زمین پر رب کا سب سے بڑا معجزہ ہے، شک نہیں، ایک لفظ میں شک نہیں، اس کے ایک حرف میں شک نہیں، اس کے ایک اسم اور اس فعل میں شک نہیں، ایک زبر میں شک نہیں، ایک زیر میں شک نہیں. اس کے برعکس دنیا کی کتابیں کھولیں، ہر نئے ایڈیشن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے غلطیوں سے پاک، ترمیم شدہ، اضافہ شدہ، اور ہر کتاب کے شروع میں مصنف نے ایک کمنٹ دیا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی شک پاؤ، کوئی غلطی پاؤ تو آگاہ کر دیں، ممنون ہوں گے. ذرا دیکھیے رب کیا کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتنا بڑا دعویٰ ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے. کیوں؟ کہتے پورے یقین سے جاؤ، ساری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دو، ساری دنیا کے زبان دان ملا لو اور اس کتاب پہ بحثیں کرو. اس کے ایک زبر کو زیر میں بدل کے دیکھو، نہیں کر سکو گے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ سیدھی دل پہ کیوں اتری تھی؟ تاکہ پیور رہے، آمیزشیں نہ ہو سکے. یہ بہت بڑی حکمت ہے اس میں. آپ دودھ بھینس کے تھنوں سے سیدھا لاتے ہیں نا تو پیور ملتا ہے، اور بیچ میں جتنے وسیلے آتے ہیں وہ کچھ نکال لیتے ہیں یا کچھ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ فریش ملک نہیں رہتا، وہ پیور ملک نہیں رہتا. جو بھینس سے آتا ہے وہ فریش ملک ہوتا ہے. یہ کلام سیدھا رب سے آیا. نہ پڑھتے اس کتاب کو آپ علم سیکھ سکتے تھے، آپ اپنے جینے مرنے کی ساری چیزوں کو سیکھ سکتے تھے، لیکن وہ فریشنس نہیں آئے گی. وہ پلیوٹیڈ ہو سکتا ہے، اس میں کسی کے افکار شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کے نظریات کی چھاپ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو اپنے رب کا کلام سننے آئے. ہم نے تو اپنے رب کی بات اسی کے لفظوں میں سننی ہے، پھر ہی فائدہ ہوگا. تو لہذا فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات اس آیت میں کیا ہے؟ لا ریب فی، شک سے پاک ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ الکتاب. یہ کتاب کہاں سے آئی؟ رب نے اتاری، رب نے اس کو نازل کیا. انسانی زندگی کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، اس کو زندگی گزارنے کے طریقے سے لکھاتی ہے. جینے مرنے کے ہر معاملے کو اس کتاب میں ڈسکس کر دیا گیا. دوسری بات ہم نے دیکھی ابھی تک اس آیت میں، وہ ہے کہ ریب نہیں ہے، شک سے پاک ہے، کوئی شک نہ کرے. لوگوں نے کوششیں کی ہر دور میں اس کے پیغام کو متاثر کرنے کی، اپنی اپنے نظریات ڈالنے کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے چھانٹ کے رکھ دیا. اس وقت بھی اس کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں، کوششیں لوگ کرتے ہیں کہ ذرا اس میں سے کچھ باتیں نکالیں کہ جو ذرا اس کی حیثیت کو، ہستی کو کم کر دیں. نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ قرآن پاک میں ہی چیلنج کیا ہے کہ جاؤ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو کسی اور کو بلا لو، کسی اور سے مل کے کوششیں کر لو. نہیں کر سکو گے، ممکن ہی نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس لیے اس میں وقت ضائع نہ کرو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط، بلکہ اس سے فائدہ لے لو. تو لہٰذا تیسری چیز اس سے کیا پتا چلی؟ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدن. یعنی اس پوری آیت میں 4 لفظ ہیں، اگر آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، الکتاب کتاب کے ناطے سے، پھر لا ریب ہے، پھر ہدن ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جینا سکھائے گی آپ کو، کن راستوں پہ چل کے رب راضی ہوتا ہے وہ سکھائے گا آپ کو یہ. اور چوتھی بات، للمتقین، کس کو فائدہ دے گی؟ تقوی والوں کو دے گی، جو رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو رب کے حکموں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو سنجیدہ ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. میں بار بار نمبر نہیں بولوں گی، نمبر 1 2، لیکن میں پسند کروں گی کہ آپ تفسیر لیتے ہوئے پوائنٹس میں لیں. پیراگراف مت بھریے، صفحے کالے مت کریں لکھ لکھ کے، نمبروں میں لکھیں تاکہ کل خود اپنے لکھے ہوئے سے خود بھی فائدہ اٹھا سکے. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف رکھنے والا، برائی بھلائی میں تمیز کرنے والا، جس کے اندر اللہ کی سچی طلب ہو، جو حق کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائے، جو برائی سے بچنا اور بھلائی پر عمل کرنے والا بن جائے. اور کچھ خصوصیات ہیں جو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانی ہے. صرف اگر اسی آیت پہ اپنے آپ کو روک کے اپنا محاسبہ کر لیں، کیا میں متقی ہوں؟ کیا میں ہدایت لینے کے معاملے میں سنجیدہ ہوں؟ کیا واقعی میں نے دل سے ارادہ کر لیا کہ اب بس کچھ بھی ہو میں نے اس کتاب کو سیکھنا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے. آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے, میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں دوں. کیوں کہ مجھے تو بالکل تھکن نہیں ہے, لیکن آپ لوگ جو صبح سے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کا حق ہے. یہ کوشش کروں گی کہ بریک روز ہی 11:30 پہ ہو, لیکن 5 منٹ اوپر اس لیے کہ کم از کم اس آیت کو پورا کرنا چاہ رہی تھی. آپ لوگ انجوائے کیجئے, اور کچھ نہ کرنے کو ہو تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں, لیکن اپنی جگہ سے اٹھیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کریں تاکہ اگلا پھر پیغام ہم سارا ایک ہی نشست میں سن سکیں گے. ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. آپ نے محسوس کیا کچھ تلاوت سنتے ہوئے؟ نہیں کیا تو یہ پھر آیت سنیں پہلی شروع سے. یعنی میں جب یہ سن رہی تھی نا کہ اللہ رہی پفی ہدى للمتقین, تو مجھے اتنا یقین آ رہا تھا سنتے ہوئے کہ واقعی میں نے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں تھا. دوبارہ سنیے اس کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اب آپ کا وقت ہے اصل میں کہ آپ شیئر کریں. آن لائن ٹیکسٹ کھول دیں. میں چاہوں گی کہ ہم لوگ اس طرح سے طریقہ کریں گے کہ جہاں بھی شیئرنگ ہوگی ایک یہاں لائیو لوگوں میں سے کرے گا, اللہ نے چاہا تو کل تک مائک ایسا آ جائے گا کہ یہ لوگ بھی آپ کو سن سکیں گے. اور اسی طرح آن لائن میں سے جو اسٹوڈینٹس ہیں آئی ڈیز کے ساتھ, تو ان میں سے ایک اسٹوڈینٹ کو موقع دیا جائے گا ہر سیشن کے بعد, یعنی مین جہاں بھی ٹاپک پورا ہوگا. لیکن جو بھی ہاتھ اٹھائے وہ یہ ضرور سوچ لے کہ میرا مائک ٹھیک ہے, میں ٹرینڈ ہوں. نیا بندہ ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ وقت قیمتی ہے, وقت مختصر ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت نپے تلے مانوں میں, اور جو بھی بات کرے گا وہ 1 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اگر اس وقت یہ ساری شرائط کے ساتھ کوئی ریڈی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. اور آپ لوگوں میں سے کون ایک اس وقت اپنی شیئر کرے گا؟ چلیں وسیمہ کو موقع دیتے ہیں. وسیمہ ادھر آ جائے مائک پہ. کہ آپ نے ابھی جو بات سنی, اور دیکھیں کہ یہ وقت جو ہے نا یہ اصل میں آپ کے جذب کا ہے. اگر آپ کسی سے سنے اور انہوں نے وہ بات محسوس کی اور آپ نے نہیں کی تو محسوس کریے گا. السلام علیکم, میرا نام وسیمہ ہے, اور آج یہ شروع کیا ہم نے پہلا رکوع سورہ البقرہ کا, اور اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا, اور پہلی آیت سے اس کتاب کی اتنی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے دل میں اترتی ہے ایک ایک بات, کہ واقعی یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے کبھی ہم نے غور سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. پڑھا تو بہت لیکن سمجھا کبھی بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ دل میں ایک عہد بنتا ہے کہ اس کو اور سیکھیں, پڑھیں اور سمجھیں, اور متقین میں شامل ہوں. آمین ثم آمین. السلام علیکم, آج کی تفسیر سن کے بہت اچھا لگا, کیونکہ بہت اچھا مجھے لگا اس کی تفسیر سن کے, کیونکہ آج کل جو ریگولر لوگ ہیں یا ہمارے جو ایوریج پیپل ہیں سب, وہ صرف قرآن کو ایک رٹے کے طور پہ پڑھتے ہیں, یا پھر خالی دو چیزوں کے لیے نکلتا ہے, یا تو شادیوں پہ یا پھر جب کوئی مر جاتا ہے. ورنہ اس وقت بھی اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ ایک لائن کا بھی ترجمہ شاید کسی کو کم ہی آتا ہو, چلے اگر کوئی پڑھ بھی لے گا لیکن اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو سکھانے کا طریقہ ہے ہمیں, دیکھیں کتنا عمدہ طریقہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے کہا کہ ہم دعا کریں جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں ہے, اپنے لیے ہدایت کے لیے, اور پھر جب ہم پوری طرح پریپیئر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ بقرہ سے سٹارٹ کروایا کہ دیکھو اس طریقے سے پڑھو. اور اللہ تعالیٰ, آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اپنے کلام میں, اپنے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے دل کو پریپیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے. کہ اگر ہم ایک ایک ورڈ کو سکون سے بیٹھ کے سنیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا دل اندر سے پتہ بھی نہیں آپ کو چلے گا کس طرح آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں بھاگ رہا ہے, اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ٹائم ہے ہمارے پاس, لیکن ناکافی لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ جیسے کوئی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور کوئی چراغ لے کے آ جائے کہ تمہیں راستہ نہیں مل رہا، آؤ میں تمہیں دیتی ہوں، راستہ دکھاؤں تمہیں. تصور میں لائیں ذرا، آپ کہیں رات ہو، اندھیرے سفر میں ہو، اندھیری رات ہو اور گاڑی کی لائٹیں بند ہو جائیں، روڈ پہ بھی کوئی روشنی نہیں اور آپ کسی پل پہ جا رہے ہیں، نیچے گہرا سمندر ہے، ایک ہلکی سی غلطی پانی کے اندر نہ آگے جا سکتا انسان نہ پیچھے، کیا کیفیت ہوگی؟ یقینی موت ہوگی نا، کوئی ایک قدم غلط پڑا اور سمندر میں گر جاؤں گی. اور ایسے میں کوئی آپ کے پاس آئے اور وہ اپنی گاڑی کی لائٹس آپ کے لیے کھول دے، جو کیا محسوس کریں گے اس شخص کے لیے اپنے دل میں؟ رہبر، رہنما، تمہیں نہیں راستہ مل رہا جینے کا، تم دنیا میں بھی پریشان ہو، ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہو، دوائی کھانی پڑتی ہے، تمہیں رات کو نیند نہیں آتی. اچھا ہو میں تمہیں بتاتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہاں، فائدہ کس کو ہوگا؟ ہدی للمتقین، جو مانے گا، جو ماننے کی نیت سے سنے گا، جو واقعی بچنا چاہے گا، جو صرف شغل اور میلے کے طور پہ نہیں بلکہ سمجھ کی حد تک اس کتاب کو لینے کے لیے سیکھے گا، اس کو فائدہ ہوگا. تو سوال پیدا ہوا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ دل میں سوال آتا ہے نا، جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں اس کے بعد کہ اب یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں متقی کون ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت غیب پر ایمان لانے والا. پھر ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے. پھر ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرنے والے. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی پچھلی کتابوں پر، اور پچھلی کتابوں کا وہ حصہ جو تصدیق پہ تھا، جو اللہ کا کلام تھا، آج تبدیل شدہ نہیں. اور وما انزل من قبلک، پچھلی تمام شریعتیں، صحیفے، کتابیں، وہ کتنی بھی تھیں اس سے بحث نہیں، بس یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے رب کی تھی. تو لہٰذا ان سب پہ ایمان لانا. اور کیا چاہیے اس کے لیے؟ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین لانے والے. ایسے ہی لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اُولَئِكَ عَلَىٰ خُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. ہدایت سے بات شروع ہوئی تھی اور ہدایت پہ پہنچ گئی. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جو متقیوں کا راستہ دکھائے گی. اور بیچ میں کرنے کے کچھ کام بتا دیے کہ یہ کام کر لو گے تو اولئک علی ہدی من ربہم، پھر یہ لوگ ہیں اپنے رب کی ہدایت پہ. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ اصل ہدایت رب کی ہدایت ہے. اگر ہم متقین کی ان صفات کو دیکھیں تو یؤمنون بالغیب، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان مان جانے کا نام ہے، غیب کو مان جاتے ہیں، چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننے لگتے ہیں، وہ چیز جو سامنے نہیں آتی اس کو بھی مان جاتے ہیں، یقین کی آنکھ سے دیکھنے لگتے ہیں چھپی ہوئی حقیقتوں کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بحث نہیں کرتے کہ پہلے ہمیں فرشتے دکھاؤ پھر مانیں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا کتاب پہلے ہماری طرف اترتی ہوئی نظر آئے پھر مانیں گے، نہیں، ہر بات کو مان لیتے ہیں. غائب میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے، اس کو مانتے ہیں، پھر فرشتے، رسول، کتابیں، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں نا، ان سب پہ ان کا ایمان ہوتا ہے، اسی چیزوں کو ماننے کی ہمیں دعوت دی ہے. آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے اس کلام کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا، اور وہ کیا تھا؟ وحی کو مشکوک کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تو حملے ہوئے، اور اسلام پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس میں سے سب سے بڑا ہدف کیا ہے ان کے لیے؟ کہ اس کتاب کے لانے والے کا انکار کر دو. مانے ہی نہ ہو کہ یہ کتاب واقعی جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، اسی لیے وہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آیا تھا. اس دور میں تو ابو لہب کی بیوی کہا کرتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر شیطان آتا ہے اور یہ باتیں آپ کو بتا کے جاتا ہے. اور آج کے دور میں لوگوں نے غار حرا کے باہر شیطان کی تصویر دکھائی، اور یہ تصویر عام کی جاتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان آتا تھا، تاکہ ان کے سورس کو پلیوٹ کر دو، سارا دین خود بہت گر جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، تمہیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم نے اس غیب کا یقین لانا ہے، رب کو مانو، کھلی آنکھوں سے مانو. پھر رب کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ کہ رب کو نفع نقصان دینے والا مانو، تقدیر اس کے ہاتھ میں، بنانا بگاڑنا اس کے ہاتھ میں، اس ذات پہ اس کا فیصلہ چلے گا. وہ انسان جو ہے جو رب کے ساتھ یہ سارے معاملے کر لیتا ہے، اسی کے ساتھ اگلا مرحلہ چلتا ہے، ورنہ یومنون بالغیب کے بغیر یہی چاہتا ہے کہ تم کیا کرو، غیب کو مان جاؤ، سرنڈر کر دو، اپنے ہاتھ ڈال دو کہ ہاں میرا رب ہے، وہی میرے لیے سب کام کرے گا. زندگی میں ہر موڑ پہ غیب پہ ایمان لا رہے ہیں. ہم نے کسی پائلٹ کا لائسنس نہیں دیکھا ہوتا، لیکن اس بھروسے پہ کہ وہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا، ہم جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ پیٹ تک کٹوانے پہ راضی ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کی ڈگری نہیں دیکھی ہوتی. وہ ہمیں بے ہوش کرتے تو ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا مخلص ہے. وہ کہتا ہے یہاں سے پیٹ کاٹ دو، کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ کڑوی دوائی دیتا ہے، ہم پی لیتے ہیں، لیکن نہیں مانتے تو دنیا کے سب سے سچے انسان کی بات نہیں مانتے. اگر وہ کہتا ہے کہ لوگوں یہ چیز چھوڑ دو، یہ اللہ کی ناراضگی کی ہے، تو ویسے کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ لو، پیٹ میں سانپ جائیں گے، کہتے ہیں نہیں چھوڑو، ان کو کیا پتا. یعنی آپ دیکھیے کہ آج ہمارا معاملہ، سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج 9 کروڑ میل دور ہے، کسی نے آج تک جا کے ناپا نہیں، لیکن بڑے جوش سے کہتے ہیں کہ ہاں اتنا ہی فاصلہ ہے. وہ کہہ دیتے ہیں فلاں دن ویدر ایسا ہوگا تو ہم مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورج نکلے گا تو مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بارش ہوگی تو مان جاتے ہیں. نہیں مانتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے. تو عقیدے کی بنیاد ہے یہ کہ یؤمنون بالغیب، ایک رب پر ایمان لانا ہے، اس کو اپنا ماننا ہے، اور اس کا قابو اپنی ذات پہ محسوس کرنا ہے. وہی ہے جو میرے لیے زندگی کے سارے معاملوں کو آسان کرے گا. بن دیکھے ایک ایسی قوت کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملے کو چلانے والا ہے. میں کیسے ایمان لاؤں غیب پر؟ میرا یومنون بالغیب پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرے گا، میرا رب مجھے میری نیکیوں کے اجر دے گا. فرشتوں پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ کہ جیسے ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، موت کے وقت فرشتے آئیں گے میری جان نکال دیں گے، محسوس کرنا اس کو. جنت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے، جہنم کو اس طرح محسوس کرنا ہے جیسے میری اگلا ہی سٹیپ اس کے اندر مجھے گرا دے گا، کہ وہ رب ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا. اسی سے پھر جب بندے کے دل میں رب کی خشیت آتی ہے نا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ مومن کی متقی کی ساری صفات میں کتنا ربط ہے. وہ دعا مانگتے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ متقیوں کو بھی ہدایت کی تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ فطرتاً نیک ہوتے ہیں تو کیا ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن نہ پڑھیں؟ اب کیا کریں گے مزید قرآن پڑھ کے پہلے سے ساری باتیں معلوم ہیں؟ نہیں. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, متقیوں کو تقویٰ کی اتنی ضرورت ہے تو فاسقوں کو کتنی نہ ہوگی. سوچنے کی بات ہے. اصل میں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حجتیں نہیں کرنی, آگے سے زبان درازی نہیں کرنی, بلکہ رب کی بات ماننی ہے, سننی ہے. جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. بے چینی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے. آپ کو کوئی بھی چیز تکلیف دیتی ہے نا, آپ اس کو مان لیجیے, ایڈمٹ کر لیجیے, ہاں یہ میں نے کیا ہے, ہاں یہ کمی ہے میرے اندر. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سکون ہو گیا. ہم کب ہانپ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو وہ بن کے دکھاتے ہیں جو ہم ہے نہیں. ہاں مان لیجیے ہم نہیں ہیں اتنے بڑے, ہاں نہیں ہے اتنا کچھ ہمارے پاس, مطمئن ہو جائیں گے نا. جو لوگ بہت بڑائیاں مارتے ہیں وہ پھر اتنے ہی پھر مشکل ہونے پڑتے ہیں, پھر وہ ساری کوششیں کر دیتے ہیں اس چیز کو سچ کرنے میں. تو لہٰذا یؤمنون بالغیب ہوا, تو رب سے تعلق جوڑا, اس کے غیب کی تمام چیزوں سے تعلق جوڑا, تو پھر دل چاہا کہ اس کے آگے جھکنا چاہیے. بھائی یہ کیسی محبت ہے کہ دن میں ملاقات کا دل ہی نہ چاہے. تو کہا بھائی یقیمون الصلاۃ, پھر نمازیں قائم ہونے لگتی ہیں, پھر رب سے تعلق جڑتا ہے. جب تک دن میں 5 بار جا کے اس دوست سے دوستی نہ کر لی جائے, چین نہیں, ایک ایکسرسائز نہیں رہتی. وہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ایک دوست سے کی ہوئی باتیں بنتی ہیں. پھر انسان اکیلا نماز نہیں پڑھتا, سب کو ساتھ لے کے پڑھاتا ہے. کیونکہ یہاں غور کیجئے, لفظ یقیمون ہے. پھر ایسی سوسائٹیز بنتی ہیں جہاں نماز کا اثر دکھتا ہے. یقیمون الصلاۃ, پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے, سنتوں کے ساتھ پڑھنی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھنی ہے, جماعت کی نماز قائم کرنی ہے, نماز کے بعد اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے, نماز کے بعد برائیوں کو چھوڑنا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کیا لگتا ہے کہ آج ہمارے ارد گرد نماز قائم ہو رہی ہے؟ مسجد میں جاتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں, دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے اپنی مرضی کے کام ہیں, ہمارے اپنی مرضی کے طور طریقے ہیں, رب کے ساتھ دعوے بھی کرتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین کے, لیکن اصل بڑا کون ہے؟ اپنی ذات. نماز میں تو بار بار کہتے ہیں وہ تبارک اسمک وتعالی جدک, تیرا نام بڑا ہے, تیری شان بڑی ہے, اور جائے نماز تہ کرتے. ساری کوششیں کس چیز کی ہیں؟ اپنے نام کی بڑائی کی, اپنی ذات کو بڑا کرنے کی. جس معاشرے میں اتنی چوریاں ہوں وہاں لگتا ہے کہ نمازیں قائم ہو رہی ہیں, جہاں اتنے قتل و غارت ہوں, جہاں غیر اللہ کے در پہ اتنی رونقیں ہوں, لگتا ہے کہ وہاں نمازیں قائم ہوتی ہیں. آج نمازیں بے روح ہو گئیں, نماز پڑھی تو جا رہی ہے, قائم نہیں ہو رہی. وقت ٹال کے پڑھتے ہیں, اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. اب دیکھیے کہ قائم کوئی چیز کب ہوتی ہے. مثلاً آپ کے سامنے رکھا ہوا ٹیبل قائم ہے نا, مضبوط ہے, ٹھکا ہوا ہے, اس کی چاروں ٹانگیں صحیح جڑی ہوئی ہیں, تو آپ نے اس کے اوپر ایک چھت ڈال دی پانچویں. اب اس پہ آپ کچھ بھی رکھتے ہیں تو آپ کو خوف نہیں ہے کہ گر جائے گا. اسی طرح جب 5 نمازیں قائم ہوتی ہیں نا, تو دین قائم ہوتا ہے. جیسے ایک کمرہ آپ بناتے ہیں, 4 دیواریں جڑتی ہیں تو 5ویں چھت لگتی ہے تو کمرہ بن جاتا ہے. اب ایک دیوار ہٹا دیں, کیا بن جائے گا؟ وہ برامدہ بن جائے گا, کمرہ نہیں رہے گا. آتے ہیں ایک اور دیوار بھی ہٹا دیتے ہیں, آمنے کمرہ نہیں رہے گا. آپ کہتے ہیں چاروں دیواریں رہنے دو, چھت نہیں ڈال رہتے, چھت اتار دیں تو وہ باؤنڈری وال بن جائے گی. کب کمرہ پورا ہوتا ہے؟ جب 5 دیواریں پوری ہو. اسی طرح دین کی عمارت کب قائم ہوتی ہے؟ جب 5 نمازیں طریقے سلیقے سے پڑھی جاتی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے آپ کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. تیسری صفت کیا ہوتی ہے؟ خرچ. آپ دیکھیے, رب سے محبت ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جو ہی نماز پڑھی تو اس کے بعد کیا پتا چلا کہ جو رب سے جڑتا ہے وہ اس کے بندوں سے بھی جڑتا ہے. متقی ایسا نہیں ہوتا کہ رب کے سامنے تو سجدے کر کر کے اس کے ماتھوں پہ نشان پڑ جائیں عرب کے بندوں کو کھانے کو دوڑے، ان کے ساتھ اس کے معاملے تلخ ہو، نہیں وہ بندوں کا بھی مخلص ہوتا ہے، پھر بندوں سے محبت ہوتی ہے، اس کی زندگی لوگوں کے نفع کے لیے رہتی ہے، سیلفش نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے لیے جیتے ہیں، رب کی نعمتوں کو اکیلے نہیں استعمال کرتے، دوسروں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، اور وہ پھر رب کی ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں. تو گویا کہ کیا معلوم ہوا کہ یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ کہ انسان پابندی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کرے، اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ نظام قائم ہو، اور گھر والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. نماز کا اثر انسان کی باقی عادات پہ نظر آئے، اس کے رہن سہن سے پتہ چلے کہ یہ نمازی صاحب ہیں، اور نماز کے بعد اس کو رب سے اتنا قرب محسوس ہو، اس سے کی ہوئی باتیں اس طرح دماغ میں گردش کریں جیسے دوست سے ملنے کے بعد واپسی پہ وہ باتیں یاد آتی ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی اداس ہو جاتے ہیں. اقامت صلات کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا رب سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ صرف اس کو اپنی بات رب کو سنا کے ہی مزہ آئے. جیسے انسان اپنے گہرے دوست کے ساتھ رو لیتا ہے نا تنہائی میں، اس طرح اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز میں میں اپنے رب کے سامنے کچھ رو لوں. جیسے اس کا دل چاہتا ہے نا اپنے دوست کے پاس ہو تو اس کے پاس کو اس کو دیکھ نہ رہو، تنہائی ہو. اسی طرح بندہ مومن رب کے پاس جاتا ہے جب نماز کی صورت میں، تو تنہائی کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں کے بیچ میں شور و غل میں نہیں بیٹھتا، تاکہ کچھ ان کی باتیں بھی آتی رہیں، کچھ ان کی بھی آتی رہیں. پھر جب بندہ ایک دوست سے ملاقات کرتا ہے تو فوراً انتظار لگ جاتا ہے، اب کہاں ملو گی، گہری دوستیوں میں کیا ہوتا ہے، اب کب ملو گی. اس طرح بندہ مومن کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، تنہائی میں مسکراتا ہے، وہ باتیں یاد آتی ہیں، پھر نماز قائم ہوتی ہے، پھر وہ ساری باتوں پہ عمل کرتا ہے جس کے وعدے اس نے اپنے رب سے کیے نماز کے دوران. جیسے دوست کی محفل کے بعد اس کی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر بندہ تنہائی میں تنہا نہیں ہوتا. حقیقت یہ کہ نمازیں قائم ہو جائیں، ہمارے غم دور ہو جائیں، پھر ہم دکھوں میں اپنی ماں کو یاد نہ کریں، اپنی بہنوں کے پاس نہ ہونے کا شکوہ نہ کریں. اپنے آپ کو چیک کیجئے، کیا یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں؟ تو کیا پھر میں نماز قائم کرتی ہوں؟ کیا ہے اس سے محبت؟ نہیں سکتا کہ رب کے بندوں سے محبت نہ ہو. آپ کو جو پیارا ہوتا ہے نا، اس کا بچہ بھی آپ کو پیارا لگتا ہے. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں، اپنے بھائی بہنوں کے بچے پیارے نہ بھی ہوں تو کیوں پیارے لگتے ہیں؟ اور اس کے برعکس آپ کے سامنے کوئی کتنا ہی حسین اور جمیل بچہ کیوں نہ ہو، وہ محبت نہیں اٹھتی جو اپنے لیے اٹھتی ہے. کیا رب کے بندوں کے ساتھ ہمیں بھی یہ محبت آتی ہے؟ رب سے نہیں تو بندوں سے کہاں سے آئے گی؟ ضرورت کیا ہے؟ آپ رب سے محبت کریں، آپ کو سیاہ چہروں والے بھی چمکتے ہوئے چہروں والے دکھیں گے. پھر آپ اپنی ایک ایک صلاحیت کو رب کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں گے، آپ اس علم کو چھپا کے نہیں رکھیں گے. آپ کی تڑپ یہ ہو جائے گی کہ کس طرح لوگوں کو برائیوں سے بچایا جائے، کیسے ان کو ان کے رب سے جوڑا جائے. پھر آپ اپنے مال کو گن گن کے لاکرز میں نہیں رکھیں گے، آپ کہیں گے اس کو کہاں انسانیت کے کام پہ لگاؤں، ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی، زندگی کہاں گزر رہی ہے، کتنی رہ گئی، وقت کتنا ہے میرا، میری اولاد. اولاد سب سے بڑا رسک ہے جو جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے. تعلقات، پھر بندہ بندوں کے ساتھ جڑتا ہے، پھر اس کے اندر دل سے وہ ساری بری عادتیں ختم ہونے لگتی ہیں، بغض کی، کینے کی، حسد کی، رقابتوں کی دیواریں نہیں کھڑی کرتا. پھر وہ بندہ ایک ایسی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے جو اس کے ایمان ہستی ہے اس دنیا کی. پھر جب اللہ اکبر کہتا ہے انسان، تو وہ اس کے لبوں سے نہیں نکلتا، اس کے دل کی پکار ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں، تنگ نظر نہیں ہوتا، تعصب پسند نہیں ہوتا کہ بس اس کو مانے جو میری طرف آیا، بلکہ اس سے بڑھ کے کہ یؤمنون بما انزل الیک، اپنی باتوں کو ماننے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ بما انزل من قبلک، پہلوں کو بھی مانتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ऑप्टिमिस्टिक होता है, पेसिमिस्ट नहीं होता, मुतस्सब नहीं होता, खुले दिल वाला होता है। सिर्फ एक ही रुख से तस्वीर नहीं देखता, पीछे वाला रुख भी देखता है, अल्लाह के कलाम को हर रुख से देखता है। क्या मतलब है इसका कि वो पिछली किताबों पे भी ईमान लाता है? इसका ये मतलब है कि अब उनको खोल के पढ़ना शुरू करते हैं? नहीं, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हिदायत को बगैर किसी तासुब के मान लेना, दिल से मानना, कबूल कर लेना, अल्लाह की हिदायत के साए तले आ जाना, अल्लाह का दिया हुआ निजाम हयात कबूल कर लेना, क्योंकि असल में पैगाम तो सच्चा ही था। और फिर वबिल आखिरति हुम यूकिनून, फिर उनको आखिरत पे यकीन आने लगता है। वो इस दुनिया को सिर्फ जवानी दीवानी कह के नहीं गुजारता, उसको पता है मेरी एक एक बात का हिसाब होगा। वो गैर जिम्मेदाराना जिंदगी नहीं गुजारता, एक एक अमल का जवाब लिया जाएगा। जो भी किया वो देखोगे, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। यू के नून, आखिरत का यकीन इंसान को क्या देता है? अपनी पकड़ का गम देता है। कल क्यामत के दिन जब नेक लोगों को उनके नामे माल दाएं हाथ में मिलेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। वाम्मा मनूतिया किताबहु, और वो जिसको उसका क्या दिया गया, बियमीनिह, उसके दाएं हाथ में, लोग उससे पूछेंगे ये क्यों मिला, आज तुम इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गए? तो एक जुमला बोलेगा वो उस वक्त, इन्नी जनन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। बस मेरा बस एक ही काम था कि मैं इस यकीन के साथ दुनिया में जिया कि मैं अपने रब से अपने हिसाब से मुलाकात करूंगा। कुछ नहीं कहेगा कि नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, हज करता था, ये तो ऑब्वियस है। ये हो सकता है कि किसी को आखिरत का यकीन हो, उसको पता है कि मेरी मौत मेरे सर पे खड़ी है और सारी जिंदगी का हिसाब देना है, और इसके बावजूद वो गफलत की जिंदगी जिए, ये नामुमकिन है। इंसान आखिरत को सामने रख के जिए, कुछ खाने लगा है तो इसका आखिरत में असर क्या आएगा, कुछ पहनने लगी हूं मेरी आखिरत पे इसका असर क्या पड़ेगा, कुछ बोलने लगी मेरी आखिरत पे इसका असर क्या पड़ेगा। ऐसा बंदा अपने आप को एक शुतर भी मुहार नहीं छोड़ता। जैसा देश वैसा भेस, चलो तुम उतर को हवा जिधर की, ऐसी बातें नहीं करता। वो तो रब की मर्जी पूछता, उसको पता है कि अच्छी से अच्छी बात भी देखूंगा और बुरी से बुरी बात भी। वो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता है तो उसको फौरन ये ख्याल आ जाता है, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, देखो तुमसे नेमतों का हिसाब होगा। बहाओ पानी, फेंको पानी जितना मर्जी, बस कल हिसाब देने पड़ेंगे। एक एक गैलन उठा के कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ेगा जो तुमने सिर्फ एक अपने शौक की तस्कीन में कर दिया। वो एक एक नेमत को लेते हुए सोचता है कि ये मेरे पास आई है तो इसका हिसाब देना है। सल्लम और आपके साथी भूख की हालत से, शिद्दत से भूखे हो रहे हैं, घर से निकले गए, आगे देखा तो अबू बकर सिद्दीक की भी यही हालत है, उमर फारूक भी है, तीनों भूख की शिद्दत में चल रहे हैं, जा रहे हैं। एक अंसारी साथी मिल गए, उन्होंने कहा आइए मेरे पास, अपने बाग में ले गए, समझ के कि ये भूखे हैं, और वहां से एक अंगूरों का खोशा तोड़ के उनके सामने रखा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे एक अंगूर तोड़ के मुंह में रखा, रखने लगे अभी कि नबी सल्लम ने फरमाया कि उमर याद रखना, इसका हिसाब होगा। ये बात सुनी तो वो अंगूर वापस रख दिया। अल्लाह के नबी, इतनी मुश्किल के बाद, इतने दिन के बाद मिला, फिर भी हिसाब होगा? कहा हिसाब तो होगा। जरा सोचिए, ये है वबिल आखिरति हुम यूकिनून। क्या लगता है आज इस यकीन के साथ जी रहे हम? हम तो इस काम के लिए जी रहे हैं कि हमारी दुनिया बन जाए, नाम बन जाए, जगह बन जाए, लोगों की नजरों में जच जाए। यही कॉम्पिटिशन है, जो सब कर रहे हैं मुझको भी करना है। हालांकि जिस बंदे का आखिरत पे यकीन आने लगता है ना, फिर वो अपनी इस दुनिया में अपने आप को हल्का फुल्का करने लगता है, कम से कम अपने बोलों की हिफाजत तो करता है। जब लोग बोलते हैं तो मैं महसूस करती हूँ कि क्या इनको पता ही एक एक बात लिख रहे हैं, लिखी जा रही है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीत, एक लफ्ज़ नहीं तुम्हारी जुबान से जो निकले ऐसा कि जिसको लिखा ना जाए। जल्दी से लिख लेते हैं फरिश्ते, जब मैं बोलने लगी हूँ मेरा लिखा जाएगा, किसी को पता चल जाए ना तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो मुख्तात होके बोलता है, एक एक खांसी को भी कंट्रोल करता है कि कहीं ये भी रिकॉर्ड ना हो जाए। लोग जब शादियों में खाने खाते हैं जरा मूवी का रुख अपनी तरफ कैमरे का देखें तो प्लेट सीधी कर लेते हैं, आओ देखो ये है। तो ये है अकलमंदी कि वो कल जो देखने के लिए तैयार है आज वही रखता है, वही जमा करते जो सबके सामने खोल सके। कोई किसी सफर से आए और उसको यकीन हो ना कि मेरा सूटकेस सबके सामने खुलना है, जब लोग खुला हुआ देखेंगे क्या कुछ है मेरे पास, कैसा है, बेहंगम तरीके से तो नहीं रखा हुआ, फिर इंसान सलीकामंद होता है। घरों में हमारे किसी ने आना होता है तो हम घर से ही करने लग जाते हैं, कोई गैर आए तो सिर्फ ड्राइंग रूम ठीक है उसको साफ कर लो, कोई बेतकल्लुफ दोस्त आए तो अलमारियां भी ठीक करने लगते हैं कि ये खोल के देख लेंगी। कल क्यामत के दिन जब हमारी एक एक चीज खुलेगी क्या हाल होगा, क्या वाकई हम उसके लिए तैयार हैं, क्या वाकई ये 6 खूबियां हमारे अंदर आ चुकी, अगर आ चुकी है तो मुबारक है। उलाइका ला खुदम मिन रब्बिहिम, ये है लोग हिदायत से अपने रब की तरफ से। बात इतनी भी काफी थी कि उलाइका अला हुदम, ये ही है हिदायत पे, फिर कहा मेर रब्बिहिम, ये है मुबारक के लायक, ये है कामयाब लोग, इनका रब इनको सर्टिफिकेट दे रहा है क्या कि वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है फलाह पाने वाले। असल कामयाबी क्या होती है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह आले इमरान में आता है, मन زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, जो जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल किया गया वही है असल कामयाब, और दुनिया की जिंदगी होके किसी और कुछ नहीं। थोड़ा वाजे करती हूँ, जन्नत में जाएंगे लोग लेकिन कुछ लोग जहन्नुम से गुजार के जन्नत में जाएंगे, पुलसरात से गिरेंगे कटेंगे जहन्नुम के अंदर तपेंगे, उनके गुनाह धुलेंगे, नाफरमानियां वहीं पे साफ की जाएंगी, सारी पस निकलेगी जख्मों में से गंदगी की सूरत में, फिर पाक साफ करके जन्नत मिलेगी। लेकिन मुफ्लिहून कौन है कि जो जहन्नुम में जाए बगैर जन्नत में चले जाए, जिनकी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए, ये लोग हैं कामयाब, ये हैं रब की दी हुई हिदायत से फायदा उठाने वाले। हमें अपने लिए खुद रास्ता चूज करना है, कितना आसान है ना रब को राजी करना। आप सारी दुनिया को राजी करने की कोशिश करते रहे वो आपसे राजी नहीं होंगे, और रब को राजी करना कितना आसान है, एक आंसू का कतरा, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ बहा के देखें, कल वो मालिक इसकी कदर करेगा। फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन, अब ये हम खुद अपने आप को देखेंगे, अल्लाह ने तो बता दिया ताकि तुम अपनी गुज़श्ता जिंदगी के किए हुए गुनाहों को धुलवा लो, कफारे बना लो इस दुनिया में। आप देखिए कि अपने जख्म से खुद पस निकालना आसान होता है, कभी किसी के कोई ताना निकला हो, कोई जख्म हो, डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर पस पड़ी हुई है, एक तरीका क्या होता है कि आप खुद ही रुई लेके उसको गीला करके आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाते हैं, वो गंदा मादा निकलता जाता है, फिर आपको सुकून लगता है। और जो खुद नहीं करता, डॉक्टर पे जाएगा तो वो क्या करेगा, एकदम चीरा देगा और फिर चीख के साथ खून भी निकलेगा और पस भी। खुद दुनिया में अपने गुनाहों की माफी मांग लेना और जहां से चले थे वहीं पलट के आ जाना, ये ऐसी जैसे आपने खुद अपने जख्म से पीप निकाली। और जो ये इस दुनिया में नहीं करेंगे ना, फिर पुलसरा से जैसे ऑपरेशन थिएटर, हदीस में आता है कि उस पे कांटे हैं, क्लूब अंकड़ियां जैसे हुक्स होते हैं ना इस तरह से, जिसको आप महसूस कर सके, तो लोग वहां से गिरेंगे और वो फिसलने वाले, स्लिपरी है और अंधेरे में भी है, फिसलेंगे और उन कांटों में अटक जाएंगे, फिर वहां खून निकलेगा, क्योंकि गंदा खून, हराम का पला हुआ खून जन्नत में जाने के काबिल तो नहीं, बुगस और कीनों भरे दिल जन्नत में जाने के काबिल तो नहीं, वो तो वहां का माहौल भी खराब कर दे, फिर अल्लाह वहां पाक करेगा। اور جو نہیں بھی پاک ہوں گے پھر ان کو جہنم میں پکائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے اچھی کلیننگ کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو پکایا جاتا ہے. آپ کو چیز صاف کریں, کپڑا آپ کا گندا ہو جائے تو آپ اس کو پھر پکاتے ہیں, لیکوڈ ڈال کے پانی میں اس کو پکاتے ہیں کہ اس کے اندر کی لیس نکل جائے, صاف ہو جائے. وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے وہ پھر وہاں پاک کیے جائیں گے. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہیں کام ہونے والے. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. راستے پہ چلیں گے آسانیاں ہوں گی. ہم اس دنیا کے سفر میں جس پہ ہیں چاروں طرف شیطان نے پردے تانے ہوئے ہیں. ہم ہدایت کے راہی تھے, شیطان نے دل فریبیاں دکھا دی, پردے تان دیے. میری طرف دیکھو, دیکھو میرے پیچھے کتنا حسن ہے, دیکھو کتنی خیر ہے. اور جس نے ادھر سے ادھر دیکھ لیا پھر وہ نہ پہنچے گا ہدایت کے راستے پہ. تو لہٰذا دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح دے. اب تلاوت سنتے ہیں شروع سے لے کے یہاں. آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کریں, کہاں کھڑی ہوں, کتنی دور ہے میری منزل, کتنے راستے میں بھی مائلج سٹونز باقی ہیں, ان چھ کاموں میں سے کہاں کمی ہے, کہاں اچھا ہے, کہاں بہتر ہے, اس کو آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آپ لوگوں سے کوئی ایک کہنا چاہے اور ایک آن لائن سے, لیکن ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. جی اب آپ کہیے. کیا محسوس کیا آپ نے اور ان باتوں کو سن کے آپ کو اپنے لیے کیا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور ایسے کام جو ہمیں سیدھا جنت میں لے کر جائیں, برے مالوں سے بچنا چاہیے, نیک اعمال کریں. یہاں تک ہم نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے ان کی کیا صفات ہے اور ان کا انجام کیا ہے. اب آخری حصہ ہے اس رکوع کا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں پتہ چل رہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر یعنی ان کی سماعت پر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آخری حصہ شروع ہوتا ہے اس رکوع کا اور وہ کیا ہے کہ ناکام ہونے والے لوگ, کتاب ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی افسوس کیے جانے کے قابل ہیں. کوئی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا, حالانکہ نہیں پتا کہ اس کی موت اس کے رب سے ملاقات کا ذریعہ بن چکی ہو, اس کو جنتوں میں داخل کروا چکی ہو. لیکن ہاں اس شخص پہ افسوس ہے کہ جو کفر پہ چلا گیا, انکار کے ساتھ چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مثلا پہلی صورت کے کہ حق کو چھپانا. آپ کو معلوم ہے یہ بات صحیح ہے, درست ہے, لیکن آپ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اس کو چھپا دیتے ہیں دوسروں سے، یا اپنے کسی خاص نظریے کو سچا کرنے کے لیے اس کو چھپا دیتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک اور درجہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا. پتا ہے یہ سچ ہے لیکن ماننا نہیں چاہتے. اور اسی طرح کفر سے مراد صرف رب کا کفر نہیں، بلکہ ان تمام شرائط کا انکار جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزرا. ان چھ کاموں کا انکار: رب کو نہ ماننا، رب کی بات کو نہ ماننا، رب کے پیغمبروں کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کو نہ ماننا، اس کی جنت جہنم کو نہ ماننا، اس کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو قبول نہ کرنا، اس کی پسند کو اپنی پسند نہ بنانا، اس کی ناپسندیدگی کو اپنی ناپسندیدگی نہ بنانا، اس سے پوچھنے کی بجائے کسی اور سے پوچھنا کہ زندگی کیسے گزارا کریں، کیسے زندگی گزرے. یہ سارے راستے ہیں انکار کے، کفر کے. اس کے درجے بھی ہیں، کبھی یہ دل سے ہوتا ہے لیکن زبان پہ اقرار ہوتا ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں. کبھی یہ دل میں تو مان لیا جاتا ہے لیکن زبان سے نہیں مانا جاتا، یعنی زبان انکار کرتی ہے دل مانتے ہیں، یہ ہوتا ہے کفر الانعاد. جیسے اہل کتاب دل سے مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، زبان پہ نہیں لاتے تھے، انا آتی تھی نا. بعض دفعہ آپ کسی کی بڑائی کو مان جاتے ہیں، اس کی افادیت آپ کو لگتی ہے لیکن اقرار کیوں نہیں کرتے؟ ہاں اس کو پتہ لگ جائے گا. کسی کا کھانا آپ کھاتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، تعریف نہیں کرتے. کیوں؟ کہ لو پھر وہ سوچے گا لو اس نے تو شاید کبھی کھایا ہی نہیں. آپ کو کسی کی چیز اچھی لگتی ہے آپ تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کہ اس کو نہ پتہ چل جائے. کفر الانعاد. اسی طرح کبھی کبھی انسان ایسا کفر بھی کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتے زبان سے بھی انکار کرتا ہے، جیسے فرعون تھا، منکر تھا. دل سے ماننا زبان سے نہ ماننا، اس میں شیطان بھی آتا ہے، ابلیس. دل سے مانتا کہ رب ایک ہے لیکن رب کے حکم کو نہ مانا. اسی طرح بعض دفعہ انسان کو ایسا کام کر لیتا ہے کہ اس کو ایمان سے کفر کی طرف وہ کام لے جاتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دینا اپنے بارے میں جو اسلامی تقاضوں کے خلاف ہو. مثلا کوئی یہ کہہ دے مجھے مرنے کے بعد جلانا دفن کرنے کی بجائے، ایک فسق کا کلمہ ہو گیا. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے کفر عمل کا، گناہوں کا ارتکاب جو انسان کو اللہ سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کفر کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی کرے اتنا ہی اس پہ اس کا اثر گہرا آتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. جو کفر کر لیتے ہیں، یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ کفر الانعاد. جس کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے نا، وہ آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کہیں یا نہ کہیں ایک برابر، مانتے نہیں ہیں. اب دیکھیے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے، جس کی شدت کا اس کو احساس ہو جاتا ہے نا. اور جس کی شدت کا انسان کو احساس نہیں ہوتا اس سے نہیں ڈرتا. مثلا دیکھیں کہ بڑا شخص ہے، اس کو پتہ ہے یہ الیکٹرک وائر ادھر پڑا ہوا ہے، میں اس کے قریب جاؤں گا تو مجھے چھٹکا لگ سکتا ہے، تو اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے. بچے کو نہیں احساس ہوتا، وہ واضح وہ اس کو پکڑ کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے. آگ جلتی ہے، بڑے کو پتا ہے اس کو ہاتھ لگاؤں گی تو جل جاؤں گی، بچے کو نہیں پتا ہوتا. اسی لیے وہ لوگ جن کی تمام حسیات ختم ہو چکی، جو اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تھے، وہ لوگ پھر کیا ہوا کہ کہنا نہ کہنا ایک برابر. یعنی کب کسی کو کہنا یا نہ کہنا برابر ہو جاتا ہے؟ جب انسان کو شعور نہیں ہوتا، اصل حقیقت کا علم نہیں ہوتا. آپ دن میں کئی بار اپنے بچوں کے لیے یہ جملہ بولتے ہوں گے، اس کو تو اثر ہی نہیں ہوتا، کہنا نہ کہنا ایک برابر ہے. کہ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ کہو نہ، اصل میں یہ جملہ بولا جاتا ہے اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ جو بچوں کو بار بار بلائیں نہ اٹھیں، جو ہی یہ جملہ بولتے ہیں نا تو اٹھ جاتے ہیں. تو اصل میں یہاں رب کا یہ کلام، یہ جملہ کافروں پہ فیصلہ صادر نہیں کر رہا، بلکہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اب اٹھ جاؤ، دیکھو ابھی تک نہیں سنے، اب سن لو. اور اٹھ کیوں نہیں پاتے؟ اس کی وجہ کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. ختم کیا ہوتی ہے؟ سیل. قرآن پاک میں دل کی مختلف حالتوں کا ذکر آپ پڑھیں گے، انہی میں سے یہ ایک ہے، مہر لگ جاتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کوٹنگ ہونے لگتی ہے، اور پھر اس کو اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہیں دکھتی. آپ لوگوں نے کبھی چوک بار آئس کریم کھائی ہو؟ جب آپ اس کا ریپر اتارتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ ساری براؤن ہے، پھر آپ ایک بائٹ لیتے ہیں تو وہ اندر سے سفید دکھتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ سفید دل بھی کچھ محرم کی وجہ سے کالے دکھتے ہیں، لیکن وہ صرف اوپر کی کوٹنگ ہوتی ہے. لیکن ہم فیصلہ دیتے ہیں یہ نہیں سدھرے گا، یہ اس کا دل کالا ہو گیا. کالا نہیں ہوا ہوتا، وہ اوپر ایک کوٹنگ ہوتی ہے، صرف اس کو چٹکنے کی ضرورت ہے. اس کے دل کے اندر رب کی محبت ڈال دیں، چٹک جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چوک بار کا ایک وائٹ لیں تو اوپر سے اس کا چھلکا اترنے لگتا ہے، اور پھر چند منٹ میں وہ سب اوپر کا اتر جاتا ہے اور اندر سے چمکتی ہوئی سفید کریم کلر کی آئس کریم نکلتی ہے. اسی طرح دلوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کفر کے ایک درجے پہ ہوتے ہیں، کچھ دوسرے پہ، لیکن ہم اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے ان کو سیاہ دل سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے پردے ڈالے تھے، لیکن پردے ٹوٹ سکتے ہیں، پردے کھل سکتے ہیں، یہ کوٹنگ اتر جاتی ہے. کس چیز کے پردے ہوتے ہیں؟ دنیا کی محبتوں کے پردے، جہالت کے پردے، نافرمانیوں کے پردے. انسان اپنے نفس کی اتباع کرتا جاتا ہے اور پردے پہ پردے پڑتے جاتے ہیں، اور اس کا دل ایسے بن جاتا ہے جیسے ٹریش. کیوں پڑتے ہیں پردے؟ اس کی وجہ جنید بغدادی کا ایک کال آپ کے سامنے رکھوں گی، بہت مجھے فائدہ دیا اس نے. کہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں خواہشات نفسانی سے پیدا ہوتی ہیں. خواہش، آپ ایک چیز اپنی زندگی سے نکال دیں، خواہش، تمنا، آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے پردے اتر گئے. وقت چونکہ پورا ہو گیا، ابھی اس موضوع میں کچھ کہنے کو ہے، کل انشاءاللہ پھر اس کو پہلے پورا کریں گے. پھر اگلا ایک دفعہ تلاوت سنیں اس پورے سبق کی، ابھی تک جو سنا ہے اس کو سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کچھ کہنا چاہیں گے آپ لوگوں میں؟ جی شازی، آپ کچھ کہیے آ کے. السلام علیکم. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ غیب پر ایمان، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، یہ سب بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. صرف پانچ وقت کی نماز ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. کم از کم 7 دفعہ ترجمے کو یاد کریں. طریقہ اس کا یہی ہوگا ترجمہ یاد کرنے کا، کہ بس ایک لفظ کو بار بار پڑھیں، پھر 2 لفظوں کو پڑھیں، پھر 3 کو پڑھیں، پھر تینوں کو ملا کے پڑھیں، پھر اس طرح آیت کو پڑھیں. اب دیکھیں گے کہ شروع سے تھوڑا تھوڑا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی شروع کر دیں گے تو بہت آسانی سے آگے جائے گا، لیکن یہ نہ سوچیں کہ یاد نہیں ہوگا. دیکھ دیکھ کے کرنے والی باتیں تو کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی. جتنا انسان ایک چیز کو اپنے طور پہ محسوس کرتا ہے، اتنا ہی اس کو اس سے فائدہ ہوگا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.